گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 346. دلم را باز ده، دلم را باز ده، پیش تو بیکار است، میدانم تو را زین جنس بی مقدار بسیار است، میدانم سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر به نوازی به لطف، گر به گدازی به قهر، حکم تو بر من روان، امر تو بر من رواست. Thank you. کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. یا چه گلگر خورده ای داری خدا را صرف عشقت کن، که قارون را زیان ها دار سودای زن دوزی، که قارون جدا شد یار شیرین کنون تنها نشین شم که حکم ندانم نوه غمری به طرف جوی باران چیست مگر اونی همچون من غمی دارد شبان روزی یا یا بستان را که از بلبل طریقش بیاد به مجلس آن که از حافظ سخن گفتن بیاموزی Yo Be bostan royum kad bulbul طریقش گیری یا به مجلس آیا کز حافظ سخن گفتن بیاموزی یا در که بازایی ببین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید، چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید. مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی. تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی. دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هرچی فرمایی. گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد، گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد. چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی. گفته بودی که از تام بگرفت ده ای هزاران دل فدا در سرای اسمت یزدان تویی، بخت و دولت روز و شب همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 346 گل‌های رنگارنگ بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات زند از آقای خالقی، ترانه از آقای رهی معیری، غزل از حافظ و سعدی، بیت اول برنامه از سفیری، گوینده روشنک.